Dobrý den všem příznivcům Hattricku Brno. A-tým se v sobotu 4. února představí v Ústí nad Labem, kde se utká s průběžně druhým týmem první ligy. Hattrick bude z hlediska postavení v tabulce mírným outsiderem. Nicméně z posledních zápasů získal více bodů než právě Ústí. Družstvo ze severních Čech má 2 prohry v řadě, zatímco Hattrick naposledy rozdrtil Black Angels 8-2. Utkání bude speciální pro Tomáše Broma, který se jakožto odchovanec ústeckého florbalu vrátí v dresu Hattricku zpět na hřiště svého bývalého klubu. Měření sil startuje ve 20 hodin v hale Sluneta Ústí nad Labem.